सिडफील्ड एंड सन्स, ये उस पुर उम्मीद जमाने का जिक्र है जब उन्हें किताबों की दुकान खोले और डेल कार्नेगी पढ़े 2-3 महीने हुए होंगे और जब उनके होंठों पे हर वक्त वो धुली मंजी मुस्कुराहट खेलती रहती थी जो आजकल सिर्फ टूथपेस्ट के इश्तेहारों में नजर आती है। इस जमाने में उनकी बातों में वो उड़ कर लगने वाला जोश और बलबला था जो बिलअमूम अंजाम से बेखबर सिक्केबाजों और नौ मुस्लिमों से मंसूब किया जाता है। दुकान क्या थी? किसी बिगड़े हुए रईस की लाइब्रेरी थी। मालूम होता था कि उन्होंने चुन चुन कर वही किताबें दुकान में रखी हैं जो खुद उनकी पसंद थी और जिनके मुतालिक उन्होंने हर तरह अपना इत्मीनान कर लिया था कि बाजार में उनकी कोई मांग है न खपत। हमारे दोस्त मिर्जा अब्दुल वदूद बेग ने दुकान में कदम रखते ही अपनी तमाम नापसंदीदा किताबें इस खुश सलीकी से यकजा देखी तो एक दफा अपनी पुरानी ऐनक पर एतबार नहीं आया और जब एतबार आ गया तो उल्टा प्यार आने लगा। अपने मखसूस खट मिठे लहजे में बोले, यार अगर आम पसंद की भी 2-4 किताबें रख लेते तो गाहक दुकान से इस तरह न जाते जैसे सिकंदर दुनिया से गया था। दोनों हाथ खाली, ताजराना तबस्सुम के बाद फरमाया, मैं सिर्फ मेयारी किताबें बेचता हूँ। पूछा, मेयार की क्या पहचान? इरशाद हुआ, सुनो मेरे एक करीबी हमसाए हैं प्रोफेसर काजी अब्दुल खुद्दूस, 24 घंटे किताबों में जुटे रहते हैं, लिहाजा मैंने किया ये कि दुकान खोलने से पहले उनसे अपनी पसंदीदा किताबों की फहरिस्त बनवा ली। फिर उन किताबों को छोड़कर उर्दू की बकिया तमाम किताबें खरीद कर दुकान में सजा ली। अब इससे बेहतर इंतखाब कोई करके दिखा दे। फिर एकाएकी ताजराना लहजा बनाकर सीफाए जमा में हुंकारे, हमारी किताबें उर्दू अदब की आबरू हैं और हम ये बहुत अर्जा बेचते हैं। मिर्जा ने इसी लहजे में जुमला पूरा किया। मुसीबत ये थी कि हर किताब हर मुसन्निफ के मुतालिक उनकी अपनी राय थी और अटल, जिसका इजहार और ऐलान बिलजबर वो बमंजिलहु दीनी फर्ज समझते थे। चुनाचे बारहा ऐसा हुआ कि उन्होंने गाहक को किताब खरीदने से जबरन बाज रखा कि इससे उसका अदबी ज़ौक खराब तर होने का अंदेशा था। सच तो ये है कि वो कुतुब फरोश कम और कुतुब नुमा ज्यादा थे। कभी कोई खरीदार हल्की फुल्की किताब मांग बैठता तो बड़ी शक्कत से जवाब देते, यहाँ से 2 गलियां छोड़कर सीधे हाथ को मुड़ जाइए, परले नुक्कड़ पर चूड़ियों की दुकान के पास एक लेटर बॉक्स नजर आएगा, उसके ठीक सामने जो ऊंची सी दुकान है बच्चों की किताबें वहीं मिलती हैं। एक मर्तबा का वाकया अब तक याद है कि एक साहब कुलियात मोमिन पूछते हुए आए और चंद मिनट बाद मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीरठी मरहूम की नज़मों का गुलदस्ता हाथ में लिए उनकी दुकान से निकले। एक दिन मैंने पूछा, अख्तर शेरानी की किताबें क्यों नहीं रखते? मुस्कराए, फरमाया, वो नाबालिग शायर है। मैं समझा शायद माइनर पोएट का वो यही मतलब समझते हैं। मेरी हैरानी देखकर खुद ही वजाहत फरमा दी कि वो वसल की इस तौर पर फरमाइश करता है गोया कोई बच्चा टॉफी मांग रहा है। इस पर मैंने अपने एक महबूब शायर का नाम लेकर कहा कि बेचारे होश खलीज आबादी ने क्या खता की है, उनके मजमूए भी नजर नहीं आते। इरशाद हुआ कि उस जालिम के तकाजाए वसल के ये तेवर हैं गोया कोई काबुली पठान डांट डांट कर डूबी हुई रकम वसूल कर रहा है। मैंने कहा, मगर वो जबान के बादशाह हैं। बोले, ठीक कहते हो, जबान उनके घर की लौंडी है और वो उसके साथ वैसा ही सलूक करते हैं। आजिज होकर मैंने कहा, अच्छा यूं ही सही, मगर फानी बदायूनी क्यों गायब है? फरमाया, होश वो निरे मुसव्वर गम है तो महदी मुसव्वर बिनते अम, वल्लाह वो इंशाइया नहीं निसाइया लिखते हैं। बिलाखिर मैंने एक जाने पहचाने प्रोफेसर नकाद का नाम दिया, मगर पता चला कि उन्होंने अपने कानों से फाजिल प्रोफेसर के वालिद बुजुर्गवार को लखनऊ को नकलो اور مزاج شریف کو مجاز شریف کہتے سنا تھا۔ چنانچہ اس پدرانہ نا اہلی کی بنا پر ان کے تنقیدی مضامین دکان میں بھی کبھی بار نہ پا سکے۔ یہی نہیں، خود پروفیسر موصوف نے ایک محفل میں ان کے سامنے غالب کا ایک مشہور شعر غلط پڑھا اور دوہرے ہو ہو کر داد وصول کی سو الگ۔ میں نے کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بولے، فرق کی ایک ہی رہی، میرن صاحب کا قصہ بھول گئے، کسی نے ان کے سامنے غالب کا شعر غلط پڑھ دیا۔ تیویاں چڑھا کر بولے، میاں یہ کوئی قرآن و حدیث ہے کہ جیسے چاہا پڑھ دیا؟ آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ بہت سی کتابیں وہ اس لیے نہیں رکھتے تھے کہ ان کو سخت ناپسند تھی، اور ان کے مصنفین سے وہ کسی نہ کسی موضوع پر ذاتی اختلاف رکھتے تھے، لیکن مادود چند مصنفین جو اس معتوب اور مغضوب زمرے سے خارج تھے، ان کی کتابیں دکان میں رکھتے ضرور تھے، مگر کوشش یہی ہوتی تھی کہ کسی طرح بکنے نہ پائیں، کیونکہ وہ انہیں بے حد پسند تھی اور انہیں منگوا منگوا کر رکھنے میں عجیب روحانی لذت محسوس کرتے تھے۔ پسند و ناپسند کی اس غیر تاجرانہ کشاکش کا نتیجہ یہ نکلا کہ کتب از جا نہ جنبد، سنی سنائی نہیں کہتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دیوان غالب دکان میں مہینوں پڑا رہا، محض اس وجہ سے کہ ان کا خیال تھا کہ دکان اس کے بغیر سونی سونی معلوم ہوگی۔ مرزا کہا کرتے تھے کہ ان کی مثال اس بد نصیب قصاب کی سی ہے جسے بکروں سے عشق ہو جائے۔ کتابوں سے عشق کا یہ حال تھا کہ عین بونی اور بکری کے اوقات میں بھی مطالعے میں کمر کمر غرق رہتے۔ یہ کمر کمر کی قید اس لیے لگانا پڑی کہ ہم نے آج تک انہیں کوئی کتاب پوری پڑھتے نہیں دیکھا۔ مرزا اسی بات کو یوں کہتے تھے کہ بہت کم کتابیں ایسی ہیں جو اپنے کو ان سے پڑھوا سکی ہیں۔ یہی نہیں، اپنے مطالعے کی تکنیک کے مطابق رومانوی اور جاسوسی ناولوں کو ہمیشہ الٹا یعنی آخر سے پڑھتے، تاکہ ہیروئن کا حشر اور قاتل کا نام فوراً معلوم ہو جائے۔ ان کا قول ہے کہ معیاری ناول وہی ہے جو اس طرح پڑھنے پر بھی آخر سے شروع تک دلچسپ ہو، ہر کہیں سے دو تین صفحے الٹ پلٹ کر پوری کتاب کے متعلق بے دریغ رائے قائم کر لینا اور پھر اسے منوانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ بعض اوقات تو لکھائی اور چھپائی دیکھ کر ہی ساری کتاب کا مضمون بھانپ لیتے۔ مجھے یاد ہے کہ اردو کی ایک تازہ چھپی ہوئی کتاب کا کاغذ اور روشنائی سونگ کر نہ صرف اسے پڑھنے بلکہ دکان میں رکھنے سے بھی انکار کر دیا۔ ان کے دشمنوں نے اڑا رکھی تھی کہ وہ کتاب کا سرور پڑھتے پڑھتے اونگنے لگتے ہیں، اور اس عالم کشف نے جو کچھ دماغ میں آتا ہے اس کو مصنف سے منسوب کر کے اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیزار ہو جاتے ہیں۔ اور مصنف غریب کس قطار شمار میں ہیں؟ اپنے ادبی قیاس اور قیافے کا ذکر کرتے ہوئے ایک دن یہاں تک ڈینگ مارنے لگے کہ میں آدمی کی چال سے بتا سکتا ہوں کہ وہ کس قسم کی کتابیں پڑھتا رہا ہے۔ اتفاق سے اس وقت ایک بھرے بھرے پچھائے والی لڑکی دکان کے سامنے سے گزری۔ چینی قمیض اس کے بدن پر چست فکرے کی طرح کسی ہوئی تھی، سر پر ایک ربن سلیقے سے اوڑھے ہوئے جسے میں ہی کیا کوئی بھی شریف آدمی دوپٹہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ دوپٹہ کبھی بھی اتنا بھلا معلوم نہیں ہوتا۔ تنگ موری اور تنگ تر گھیر کی شلوار چال اگرچہ کھڑی کمان کا تیر نہ تھی، لیکن کہیں زیادہ مہلک۔ کمان کتنی بھی اتری ہوئی کیوں نہ ہو، تیر لا محالہ سیدھا ہی آئے گا۔ ٹھمک ٹھمک کر نہیں، لیکن وہ قتالہ عالم قدم آگے بڑھانے سے پہلے ایک دفعہ جسم کے درمیانی حصے کو گھنٹے کے پنڈولم کی طرح دائیں بائیں یوں ہلاتی کہ بس چھری سے چل جاتی۔ نتیجہ یہ کہ متذکرہ حصہ جسم نے جتنی مسافت جنوب سے شمال تک طے کی، اتنی ہی مشرق سے مغرب تک۔ مختصر یوں سمجھیے کہ ہر گام پر ایک قد آدم سلیم بناتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی. اچھا بتاؤ اس کی چومکھی چال سے کیا ٹپکتا ہے؟ میں نے پوچھا. اس کی چال سے تو بس اس کا چال چلن ٹپکے ہیں، مجھے آنکھ مار کر لہتے ہوئے بولے. پھر وہی بات، چال سے بتاؤ کیسی کتابیں پڑھتی ہے؟ میں نے بھی پیچھا نہیں چھوڑا. پگلے یہ تو خود ایک کتاب ہے. انہوں نے شہادت کی انگلی سے سڑک پر ان خوانندگان کی طرف اشارہ کیا جو ایک فرلونگ سے اس کے پیچھے پیچھے فہرست مضامین کا مطالعہ کرتے چلے آ رہے تھے. دیکھا گیا ہے کہ وہی کتب فروش کامیاب ہوتے ہیں جو کتاب کے نام اور قیمت کے علاوہ اور کچھ جاننے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ان کی ناواقفیت عامہ جس قدر وسیع ہوگی، جس قدر عمیق اور متنوع ہوگی، اتنی ہی بھرپور خود اعتمادی اور معصوم گمراہی کے ساتھ وہ بری کتاب کو اچھا کر کے بیچ سکیں گے. اس کے برعکس کتابیں پڑھتے پڑھتے ادھوری ہی سہی ہمارے ہیرو کو اسلامی ناولوں کے جوشیلے مکالمے حفظ ہو گئے تھے اور بغدادی جم خانے میں کبھی دیسی وسکی کی زیادتی سے موصوف پر ہزیانی کیفیت طاری ہو جاتی تو دشمنان اسلام پر گونسے تان تان کر ایسے تڑاک پڑاک ڈائلاگ بولتے جن سے شوق شہادت ایسا ٹپکا پڑتا تھا کہ بیروں تک کا ایمان تازہ ہو جاتا. مسلسل ورق گردانی کے سبب نئی نویلی کتابیں اپنی کنواری کراری مہک اور جلد کی کساوٹ کھو چکی تھی. بیشتر صفحات کے کونے کتے کے کانوں کی طرح مڑ گئے تھے اور بعض پسندیدہ اوراق کی یہ کیفیت تھی کہ جانا جاتا ہے کہ سراحت سے لشکر گزرا، اور لشکر بھی وہ جو خون کی بجائے تیر کی چھینٹیں اڑاتا ہوا گزر جائے. ایک مرتبہ ان کو بھری دکان میں اپنے ہی سائز کے ایک اسلامی ناول کا عطر نکالتے دیکھا تو مرزا نے ٹوکا، لوگ اگر کسی حلوائی کو مٹھائی چکھتے دیکھیں تو مٹھائی خریدی چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ ہر آئے گئے کے سامنے کتب چشی کرتے رہتے ہو. پھر کیا تھا، پہلے ہی بھرے بیٹھے تھے، پھٹ پڑے. کتب فروشی ایک علم ہے برخوردار، ہمارے ہاں نیم جاہر کتابیں لکھ سکتے ہیں مگر بیچنے کے لیے باخبر ہونا ضروری ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ایک اندھا سرما تو بنا سکتا ہے مگر بیچ بازار میں کھڑا ہو کر بیچ نہیں سکتا. میاں تم کیا جانو کیسے کیسے جید جاہل سے پالا پڑتا ہے. اپنی عزیز ترین کتاب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جی میں آتی ہے دیوان غالب ماں مقدمہ مولانا امتیاز علی عرشی ان کے سر پر دے ماروں. تمہیں یقین نہیں آئے گا، دو ہفتے ہونے کو آئے ایک مظلوم صورت کلرک یہاں آیا تھا اور مجھے اس کونے میں لے جا کر کچھ شرماتے کچھ لجاتے ہوئے کہنے لگا کہ کرشن چندر ایم اے کی وہ کتاب چاہیے جس میں تیری ماں کے دودھ میں حکم کا اکا والی گالی ہے. خیر اسے جانے دو کہ اس بیچارے کو دیکھ کر واقعی محسوس ہوتا تھا کہ یہ گالی سامنے رکھ کر ہی اس کی صورت بنائی گئی ہے. مگر ان صاحب کو کیا کہو گے جو نئے نئے اردو کے لیکچرر مقرر ہوئے ہیں، میرے واقف کار ہیں. اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو کالج سے پہلی تنخواہ وصول کر کے سیدھے یہاں آئے اور پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ لگے پوچھنے، صاحب آپ کے ہاں منٹو کی وہ کتاب بھی ہے جس میں دھرن تختہ کے معنی ہوں؟ اور ابھی پرسوں کا ذکر ہے کہ ایک محترمہ تشریف لائیں، سن یہی 1819 کا نکلتا ہوا فربہ بدن اپنی گڑیا کی چولی پہنے ہوئے تھی، دونوں ہتھیلیوں کی رہل بنا کر اس پر اپنا کتابی چہرہ رکھا اور لگی کتابوں کو ٹکڑ ٹکڑ دیکھنے. اسی جگہ جہاں تم کھڑے ہو. پھر دریافت کیا، کوئی ناول ہے؟ میں نے راتوں کی نیند حرام کرنے والا ایک ناول پیش کیا. رہل پر سے بولی، یہ نہیں، کوئی ایسا دلچسپ ناول دیجئے کہ رات کو پڑھتے ہی نیند آ جائے. میں نے ایسا ہی ایک وشی آور ناول نکال کر دیا مگر وہ بھی نہیں جچا. دراصل انہیں کسی گہرے سبز گرد پوش والی کتاب کی تلاش تھی جو ان کی خوابگاہ کے سرخ پردوں سے میچ ہو جائے. اس سخت معیار پر صرف ایک کتاب پوری اتری، وہ تھی استاد موٹر ڈرائیوری، منظوم جس کو دراصل اردو زبان میں خودکشی کی آسان ترکیبوں کا پہلا منظوم ہدایت نامہ کہنا چاہیے. میں نے نوخیز خاتون کی حمایت کی. ہمارے ہاں اردو میں ایسی کتابیں بہت کم ہیں جو بغیر گرد پوش کے بھی اچھی لگیں۔ گرد پوش تو ایسا ہی ہے جیسے عورت کے لیے کپڑے، مگر ہالی ووڈ میں آج کل زیادہ تر ایکٹریسز ایسی ہیں جو اگر کپڑے پہن لیں تو ذرا بھی اچھی نہ لگیں۔ مرزا نے بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ لیکن نیا نیا شوق تھا اور ابھی یہ نوبت نہیں آئی تھی کہ ایسے واقعات سے ان کی طبیعت سچ مچ مقدر ہو جائے۔ ڈیل کارنگی کے مشورے کے مطابق وہ ہر وقت مسکراتے رہتے اور ہم نے سوتے میں بھی ان کی باچھیں بطور خیر سگالی کھلی ہوئی ہی دیکھی۔ اس زمانے میں بقول مرزا وہ چھوٹا دیکھتے نہ بڑا، ہر کس و ناقص کے ساتھ ڈیل کارنگی کیا کرتے تھے۔ حد یہ تھی کہ اگر ڈاکیہ بیرنگ خط بھی لاتا تو انعام و اکرام دے کر رخصت کرتے۔ گاہکوں کو تو ذاتی مہمان سمجھ کر بچ بچ جاتے اور اکثر متائے سخن کے ساتھ اور کبھی اس کے بغیر ہی خود بھی بک جاتے۔ سچ ہے خوش خلقی کبھی رائدہ نہیں جاتی، چنانچہ چند ہی دنوں میں دکان چل نکلی مگر دکانداری ٹھپ ہو گئی۔ یہ صورت تضاد اس طرح پیدا ہوئی کہ دکان پر اب ان قدردانوں کی ریل پیل رہنے لگی جو اصل میں ان سے کوکا کولا پینے یا فون کرنے آتے اور رد کن میں ایک آدھی کتاب آریتن لے کر ٹلتے۔ جس گاہک سے خصوصیت برتتے اس کی پیشوائی کو بے تحاشا دوڑتے ہوئے سڑک کے اس پار لے جاتے اور پھر اسے اپنے اونچے سے سٹول پر بٹھا کر فوراً دوسرے گاہک کو 40 قدم تک رخصت کرنے چلے جاتے۔ ہر دو رسوم کی پر تکلف ادائیگی کے دوران گاہک کسی ایک گاہک یا گروہ کی اجتماعی تحویل میں رہتی، نتیجہ کتابوں کی قطاروں میں جا بجا کھانچے پڑ گئے جیسے دانت ٹوٹ گئے ہوں۔ ان کے اپنے بیان کے مطابق ایک نئے گاہک کو جس نے ابھی ابھی غبار خاطر کا ایک نسخہ ادھار خریدا تھا پاس والے ریستوران میں مصنف کی من بھاتی چینی چائے پلانے لے گئے۔ حلفیہ کہتے تھے کہ مشکل سے 1 گھنٹہ وہاں بیٹھا ہوں گا، مگر واپس آ کر دیکھا تو نور اللغات کی 4th جلد کی جگہ خالی تھی۔ ظاہر ہے کہ کسی بےمان نے موقع پاتے ہی ہاتھ صاف کر لیا۔ انہیں اس کی جگہ فسانہ آزاد کی 4th جلد رکھنا پڑی اور آخر کو یہی سیٹ چاکسو کالج لائبریری کو بذریعہ بیتی سپلائی کیا۔ چوریاں بڑھتی دیکھ کر ایک بزرگوار نے جو یوم افتتاح سے دکان پر اٹھتے بیٹھتے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ صرف بیٹھتے تھے اس لیے کہ ہم نے کبھی ان کو اٹھتے نہیں دیکھا، مال کی ناجائز نکاسی روکنے کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ ایک تعلیم یافتہ مگر ایماندار مینیجر رکھ لیا جائے۔ ہر چند کہ ان کا روئے سخن اپنی ہی طرف تھا، لیکن ایک دوسرے صاحب نے جو خیر سے صاحب دیوان تھے اور روزانہ اپنے دیوان کی بکری کا حال پوچھنے آتے اور اردو کے مستقبل سے مایوس ہو کر لوٹتے تھے، خود کو اس اسامی کے لیے پیش ہی نہیں کیا بلکہ شام کو اپنے گھر واپس جانے سے بھی انکار کر دیا۔ یہی صاحب دوسرے دن سے خزانچی جی کہلائے جانے لگے، صورت سے سزا یافتہ معلوم ہوتے تھے، اور اگر واقعی سزا یافتہ نہیں تھے تو یہ پولیس کی عین بھل منساہٹ تھی۔ بہرحال ان کی ذات سے یہاں خیانت مجرمانہ کا کوئی خدشہ نہ تھا، کیونکہ دکان کی بکری مدتوں سے ادھار پر ہی ہو رہی تھی۔ یوں تو دکان میں پہلے ہی دن سے آج نقد کل ادھار کی ایک چھوڑ 3-3 تختیاں لگی تھیں، مگر ہم دیکھتے چلے آئے تھے کہ وہ کل کا کام آج ہی کر ڈالنے کے قائل ہیں۔ پھر یہ کہ قرض پر کتابیں بیچنے پر ہی اکتفا کرتے تو صبر آ جاتا، لیکن آخر میں یہاں تک سننے میں آیا کہ بعض گاہک ان سے نقد روپے قرض لے کر پاس والی دکان سے کتابیں خریدنے لگے ہیں۔ میں موقع کی تلاش میں تھا، لہذا ایک دن تخلیہ پا کر انہیں سمجھایا کہ بندہ خدا اگر قرض ہی دینا ہے تو بڑی رقم قرض دو تاکہ لینے والے کو یاد رہے اور تمہیں تقاضا کرنے میں شرم نہ آئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے قرضے دے کر خلق خدا کے ایمان اور اپنے اخلاق کی آزمائش کہے تو کرتے ہو، میری بات उनके दिल को लगी। दूसरे ही दिन खजांची जी से ना दहिंदा खरीदारों की मुकम्मल फहरिस्त हरूफ तहजी के एतबार से मुरतब करवाई और फिर खुद उसी तरतीब से उधार वसूल करने का पांच रोजा मंसूबा बना डाला। लेकिन अलिफ ही की रदीफ में एक ऐसा नाहंजार आन पड़ा कि छह महीने तक बे से शुरू होने वाले नामों की बारी नहीं आई। मैंने ये नक्शा देखा तो फिर समझाया कि जब ये हजरात तुम्हारे पास हरूफ तहजी की तरतीब से कर्ज लेने नहीं आए तो तुम इस तरतीब से वसूल करने पर क्यों अड़े हो। सीधी की बात थी मगर वो मंतक पर उतर आए। कहने लगे, अगर दूसरे बेअसूल हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी बेअसूला हो जाऊं। देखते नहीं स्कूल में गैर हाजिरी के वक्त बच्चों के नाम हरूफ तहजी की तरतीब से पुकारे जाते हैं मगर बच्चों को उसी तरतीब से पैदा या पास होने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। बोलते क्यों नहीं? इसके बावजूद मेरी नसीहत का इतना असर जरूर हुआ कि अब किताब उधार नहीं बेचते थे तो फतन दिया करते थे। कहते थे, जब रकम डूबी ही है तो फिर सवाब से भी क्यों महरूम रहूं। इधर कुछ अरसे से उन्होंने वही खाते लिखना भी छोड़ दिया था जिसका ये माकूल जवाब पेश करते कि मैं नुकसान माया में जान के जया का इजाफा नहीं करना चाहता। मिर्जा ने ये लुटस मचती देखी तो एक दिन पूछा, आजकल तुम हुकूमत के फराइज क्यों अंजाम दे रहे हो? क्या मतलब? तुमने कौम की मुफ्त तालीम का जिम्मा क्यों ले रखा है? अब इनके चेहरे पर दानाई की वो छूट पड़ने लगी जो अमूमन दिवाला निकलने के बाद शुरू होती है। मिर्जा का ख्याल है कि जब तक दो तीन दफा दिवाला ना निकले आदमी को दुकानदारी का सलीका नहीं आता। चुनांचे इस मुबारक बर्बादी के बाद वो बुझ से गए और हर शय में अपनी कमी महसूस करने लगे। वो दाइमी बिल्ट इन मुस्कुराहट भी गायब हो गई और अब वो भूल कर किसी ग्राहक से सीधे मुबाद नहीं करते थे, मुबादा वो उधार मांग बैठे। अक्सर देखा कि जो ही ग्राहक ने दुकान में कदम रखा और उन्होंने घुरक कर पूछा, क्या चाहिए? एक दिन मैंने दड़बड़ाया, अंधे को भी नजर आता है किताबों की दुकान है, फिर तुम क्यों पूछते हो क्या चाहिए? फरमाया, क्या करूं, बाजे बाजे की सूरत ही ऐसी होती है कि ये पूछना पड़ता है। किताबें रखने के गुनाहगार जरूर थे, कौहन और करहन बेच भी लेते थे लेकिन आयारे तबे खरीदार देखकर उनके नकचड़ेपन का अंदाजा इस वाक्य से हो सकता है कि एक दफा एक शख्स पूछता हुआ आया, लुगत है? लुगत का तलफ्फुज उसने लुत्फ के वजन पर किया। उन्होंने नथने फुलाकर जवाब दिया, इस स्टॉक में नहीं है। वो चला गया तो मैंने कहा, ये सामने रखी तो है, तुमने इनकार क्यों कर दिया? कहने लगे, ये तो लुगत है, फिर ये भी कि इस बेचारे का काम एक लुगत से थोड़ी ही चलेगा। हाँ, तलफ्फुज़ तो याद आया कि इस दौर इत्तला में उन्होंने दुकान में एक अजगार रफ्ता रेडियो रख लिया था, उसी को गोद में लिए घंटों गड़गड़ाहट सुना करते थे जिसको वो मुख्तलिफ मुल्कों के मौसम का हाल कहा करते थे। बाद में मिर्जा की जबानी गायत समा फराशी ये मालूम हुई कि इस रेडियाई दमे की बदौलत कम अज कम ग्राहकों की गलत उर्दू तो सुनाई नहीं देती। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि कुतुब फरोशों को हर किताब पर औसतन 30-40% कमीशन मिलता है बिला कद्दो काविश। जिस पेशे में मुनाफे की ये शरह आम हो उसमें दिवाला निकालने के लिए गैर मामूली दिलो दिमाग दरकार है और वो ऐसे ही दिलो दिमाग के मालिक निकले। अपनी हिसाबी सलाहियतों का दस्तावेजी सबूत उस जमाने में ही दे चुके थे जब तैमाही इम्तिहान की कॉपी में वो अपना नाम शेख सिबगतुल्ला लिखते और गैर सरकारी तौर पर महज सिबगे कहलाते थे। اسی زمانے سے وہ اپنے اس عقیدے پر سختی سے قائم ہیں کہ علم الحساب در حقیقت کسی متعصب کافر نے مسلمانوں کو آزار پہنچانے کے لیے ایجاد کیا تھا۔ چنانچہ ایک دن یہ خبر سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ رات ان پر علم الحساب ہی کے کسی فائدے کی روح سے یہ منکشف ہوگا۔ منافق کی یہ اندھا دھند شرح سن کر مرزا کے بھی منہ میں پانی بھر آیا، لہذا نزدیک ترین گلی سے صبغے کے پاس وہ گھوم کرنے پہنچے، جس کی مدد سے وہ بھی اپنے پرانے کوٹوں کی دکان میں تالا ٹھونک کر فی الفور اپنے دلدر دور کر لیں۔ صبغے نے کان میں لگی ہوئی پینسل کی مدد سے اپنے فارمولے کی جو تشریح کی اس کا لب لباب سلیس اردو میں یہ ہے کہ اب تک ان کا یہ معمول رہا کہ جس دن نئی کتابیں خرید کر دکان میں لگاتے، اسی دن ان پر ملنے والے 40% منافع کا حساب قریب ترین پائی تک لگا کر خرچ کر ڈالتے۔ لیکن جب یہ کتابیں سال بھر تک دکان میں پڑی بھٹکتی رہتی تو کرسمس سیل میں ان کنج ہائے گرامایا کو 50% رعایت پر فروخت کر ڈالتے، اور اس طرح اپنے حساب کی روح سے ہر کتاب پر 90% ناجائز نقصان اٹھاتے۔ لیکن نیا فارمولا دریافت ہونے کے بعد اب وہ کتابیں یکسر فروخت ہی نہیں کریں گے، لہٰذا اپنی اس حکمت عملی سے 90% نقصان سے صاف بچ جائیں گے، اور یہ منافع نہیں تو کیا ہے؟ کتب فروشی کے آخری دور میں جب ان پر پیامبری وقت پڑا تو ہر ایک گاہک کو اپنا مالی دشمن تصور کرتے اور دکان سے اس کے خالی ہاتھ جانے کو اپنے حق میں باعث خیر و برکت گردانتے۔ ہفتے کو میرا دفتر 1 بجے بند ہو جاتا ہے۔ واپسی میں یوں ہی خیال آیا کہ چلو آج صبغے کی دکان میں جھانکتا چلوں۔ دیکھا کہ وہ اونچے سٹول پر پیر لٹکائے اپنے قرض داروں کی فہرستوں سے ٹیک لگائے سو رہے ہیں۔ میں نے کھنکار کر کہا، فائلولہ اسٹاک میں نہیں ہے، آنکھیں بند کیے کیے بولے۔ یہ کہہ کر ذرا گردن اٹھائی، چندیائی ہوئی آنکھوں سے اپنی داہنی ہتیلی دیکھی اور پھر سو گئے۔ داہنی ہتیلی دیکھنا ان کی بڑی پرانی عادت ہے، جسے زمانہ طالب علمی کی یادگار کہنا چاہیے۔ ہوتا یہ تھا کہ دن بھر خوار و خستہ ہونے کے بعد وہ رات کو ہاسٹل میں کسی نہ کسی کے سر ہو جاتے کہ صبح تمہارا منہ دیکھا تھا۔ چنانچہ ان کے کمرے کے ساتھی اپنی بدنامی کے خوف سے صبح 10 بجے تک لحاف اوڑے پڑے رہتے اور کچھوے کی طرح گردن نکال نکال کر دیکھتے رہتے کہ صبغے دفان ہوئے یا نہیں۔ جب اپنے بیگانے سب آئے دن کی نحوستوں کی ذمہ داری لینے سے یوں منہ چھپانے لگے تو صبغے نے ایک ہندو نجومی کے مشورے سے یہ عادت ڈالی کہ صبح آنکھ کھلتے ہی شگون کے لیے اپنی دائیں ہتھیلی دیکھتے اور دن بھر اپنے آپ پر لعنت بھیجتے رہتے۔ پھر تو یہ عادت سی ہو گئی کہ نازک اور فیصلہ کن لمحات میں، مثلاً اخبار میں اپنا رول نمبر تلاش کرتے وقت، تاش پھینٹنے کے بعد اور کرکٹ کی گیند پر ہٹ لگانے سے پہلے ایک دفعہ اپنی داہنی ہتھیلی ضرور دیکھ لیتے تھے۔ جس زمانے کا یہ ذکر ہے ان دنوں ان کو اپنی ہتھیلی میں ایک حسینہ صاف نظر آ رہی تھی، جس کا جہیز بمشکل ان کی ہتھیلی میں سما سکتا تھا۔ الماریوں کے ان گنت خانے جو کبھی ٹھوسا ٹھوس بھرے رہتے تھے اب خالی ہو چکے تھے، جیسے کسی نے بھٹے کے دانے نکال لیے ہوں، مگر صبغے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے والے نہیں تھے۔ چنانچہ اکثر دیکھا کہ ظہر سے عصر تک شیشے کے شوکیس کی فرضی اوٹ میں اپنے فلیرے چچیرے بھائیوں کے ساتھ سر جوڑے فلش کھیلتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ جوا اگر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کھیلا جائے تو کم گناہ ہوتا ہے۔ رہی دکانداری تو وہ ان حالوں کو پہنچ گئی تھی کہ تاش کے پتوں کے سوا اب دکان میں کاغذ کی کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ گاہکوں کی تعداد اگرچہ تگنی چوگنی ہو گئی، مگر مول تول کی نوعیت قدر مختلف ہوتے ہوئے جب یہ نوبت آ گئی کہ رخ چلنے والے بھی بھاؤ تاؤ کرنے لگے تو خزانچی جی نے خاکی گتے پر ایک نوٹس نہایت پاکیزہ خط میں آویزہ کر دیا، یہ فرنیچر کی دکان نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ان کی نصف زندگی ان لوگوں نے تلخ کر دی جو قرض پر کتابیں لے جاتے تھے، اور بقیہ نصف زندگی ان حضرات نے تلخ کر رکھی تھی جن سے وہ خود قرض لے بیٹھے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان کی تباہی میں کچھ شائبہ خوبی تقدیر بھی تھا۔ قدرت نے ان کے ہاتھ میں کچھ ایسا جس دیا تھا کہ سونے کو ہاتھ لگائیں تو مٹی ہو جائے، لیکن انصاف سے دیکھا جائے تو ان کی بربادی کا سہرا قدرت کے علاوہ ان مہربانوں کے سر تھا جو انتہائی خلوص اور مستقل مزاجی کے ساتھ دامے درمے سخنے ان کو نقصان پہنچاتے رہے۔ دوسری وجہ جیسا کہ اوپر اشارہ کر چکا ہوں یہ تھی کہ وہ اپنے خاص دوستوں سے اپنی حاجت اور ان کی حیثیت کے مطابق قرضہ لیتے رہے اور قرضے کو منافع سمجھ کر کھا گئے۔ بقول مرزا ان کا دل بڑا تھا اور قرض لینے میں انہوں نے کبھی بخل سے کام نہیں لیا۔ قرض پر لین دین ان کے مزاج میں اس حد تک رچ بس چکا تھا کہ مرزا کا خیال تھا کہ صبغے دراصل سہروردی حکومت کو کھکھا کرنے کی غرض سے اپنی آمدنی نہیں بڑھاتے، اس لیے کہ اگر آمدنی بڑھے گی تو لا محالہ انکم ٹیکس بھی بڑھے گا۔ اب تو ان کی یہ تمنا ہے کہ بقیہ عمر عزیز بینک اور ڈرافٹ پر گوشہ بدنامی میں گزار دیں، لیکن ان کی نیت بری نہیں تھی۔ یہ اور بات ہے کہ حالات نے ان کی نیک نیتی کو ابھرنے نہ دیا۔ گزشتہ رمضان میں ملاقات ہوئی تو بہت اداس اور فکر مند پایا، بار بار پتلون کی جیب سے ید بیضہ نکال کر دیکھ رہے تھے۔ پوچھا، صبغے کیا بات ہے؟ بولے، کچھ نہیں، پروفیسر عبدالقدوس سے قرض لیے 13 سال ہونے کو آئے، آج یوں ہی بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ اب واپسی کی سبیل کرنی چاہیے، ورنہ وہ بھی دل میں سوچیں گے کہ شاید میں نا دہندہ ہوں۔ جوانی میں خدا کے قائل نہیں تھے، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی ایمان پختہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ اب وہ اپنی تمام نالائکیوں کو سچے دل سے من جانب اللہ سمجھنے لگے تھے۔ طبیعت ہی ایسی پائی تھی کہ جب تک چھوٹی سے چھوٹی بات پر بڑی سے بڑی قربانی نہ دے دیتے انہیں چین نہیں پڑتا تھا۔ بقول مرزا، ہو ان الحق کہے بغیر سولی پر چڑھنا چاہتے تھے۔ تجارت کو انہوں نے وسیلہ معاش نہیں وسیلہ جہاد سمجھا، اور بہت جلد شہادت کا درجہ پایا۔ دکان کی دیوار کا پلاسٹر ایک جگہ سے اتر گیا تھا، اس مقام پر جو تقریباً 2 مربع گز تھا انہوں نے ایک سرخ تختی جس پر ان کا فلسفہ حیات بخط نستعلیق کندہ تھا ٹانگ دی۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، اس میں قطعی کوئی تعلیم نہیں تھی، بلکہ دیکھا جائے تو انہوں نے کسر نفسی ہی سے کام لیا، کیونکہ باطل تو باطل، وہ حق سے بھی دبنے والے نہیں تھے۔ مرزا اکثر نصیحت کرتے کہ میاں، اگر کامیابی چاہتے ہو تو کامیاب کتب فروشوں کی طرح بقدر ضرورت سچ بولو، اور ہر کتاب کے حسن و قباح پر زدم زدہ کرنے کی بجائے گاہکوں کو انہی کی پسند کی کتابوں سے برباد ہونے دو۔ جو بیچارہ تربوز سے بہل جائے اسے زبردستی انگور کیوں کھلاتے ہو؟ لیکن صبغے کا کہنا تھا کہ 20ویں صدی میں جیت انہی کی ہے جن کے ہاتھ میں دین ہے اور دوسرے میں دنیا، اور دائیں ہاتھ کو خبر نہیں کہ بائیں میں کیا ہے۔ تجارت اور نجابت میں سنجوگ ممکن نہیں، تجارت میں فوری ناکامی ان کے نزدیک مقیاس شرافت تھی۔ انہی کا مقولہ ہے کہ اگر کوئی شخص تجارت میں بہت جلد ناکام نہ ہو سکے تو سمجھ لو کہ اس کے حسب نسب میں کمی ہے۔ اس اعتبار سے انہوں نے قدم قدم پر بلکہ ہر سودے میں اپنی نسبی شرافت کا وافر ثبوت دیا۔ حساس آدمی تھے، مگر بدقسمتی یہ کہ ایک ناکام کتب فروش کی حیثیت سے انہیں انسانوں کی فطرت کا بہت قریب سے مطالعہ کرنے کا موقع ملا، اور اسی لیے بہت جلد انسانیت سے مایوس ہو گئے۔ انہوں نے تمام عمر تکلیفیں ہی تکلیفیں اٹھائیں، شاید اسی وجہ سے انہیں یقین ہو چلا تھا کہ وہ حق پر ہیں۔ زندگی سے کب کے بیزار ہو چکے تھے اور ان کی باتوں سے ایسا لگتا تھا کہ گویا اب محض اپنے قرض خواہوں کی تعریف قلوب کے لیے جی رہے ہیں۔ اب ہم ذیل میں وہ تاثرات اور تعصبات مختصراً بیان کرتے ہیں جو ان کی 40 سالہ نا تجربہ کاری کا نچوڑ ہیں۔ دکان کھولنے سے 4-5 مہینے پہلے ایک ادبی خیر سگالی وقت ادارہ برائے ترقی انجمن پسند مصنفین کے ساتھ سیلون ہو آئے تھے، جسے حاسد لنکا کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اس سہ روزہ سیاحت کے بعد اٹھتے بیٹھتے ترقی یافتہ ممالک کی ادب نوازی اور علم دوستی کے چرچے رہنے لگے۔ ایک دفعہ برادران وطن کی ناقدری کا گلہ کرتے ہوئے فرمایا، آپ کے ہاں تو ابھی تک جہالت کی خرابیاں دور کرنے پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، مگر ترقی یافتہ ممالک میں تو اب مارا ایسی کتابیں لکھی جا رہی ہیں جن کا مقصد ان خرابیوں کو دور کرنا ہے جو محض جہالت دور ہونے سے پیدا ہو گئی ہیں۔ صاحب، وہاں علم کی ایسی قدر ہے کہ کتاب لکھنا، کتاب چھاپنا، کتاب بیچنا، کتاب خریدنا، حد یہ کہ کتاب چرانا بھی ثواب میں شامل ہے۔ یقین مانیے، ترقی یافتہ ممالک میں تو جاہل آدمی ٹھیک سے جرم بھی نہیں کر سکتا۔ شامت اعمال میرے منہ سے نکل گیا، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں کوئی کتاب اس وقت تک اچھی خیال نہیں کی جاتی جب تک اس کی فلم نہ بن جائے، اور فلم بننے کے بعد کتاب پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہیں غصہ آ گیا، 3 پیسے کی چھوکری کا کونا موڑ کر واپس الماری میں رکھی اور میرے لب و لہجے کی ہو بہو نقل اتارتے ہوئے بولے، اور آپ کے ہاں یہ کیفیت ہے کہ نوجوان اس وقت تک اردو کی کوئی کتاب پڑھنے کی حاجت محسوس نہیں کرتے جب تک پولیس اسے فحش قرار نہ دے دے، اور فحش قرار پانے کے بعد اسے بیچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے طنز میں تانے کا رنگ آ چلا تھا، اس لیے میں نے جھٹ سے حامی بھر لی کہ اگر پولیس دل سے چاہے تو تمام اچھی اچھی کتابوں کو فحش قرار دے کر نوجوانوں میں اردو ادب سے گہری دلچسپی پیدا کر سکتی ہے۔ میرے لہجے کا نوٹس نہ لیتے ہوئے الٹے مجھ ہی سے الجھنے لگے کہ آپ بات کی تہ تک نہیں پہنچے، آپ دھڑا دھڑ کتابیں چھاپ سکتے ہیں مگر زبردستی پڑھوا نہیں سکتے۔ میں نے کہا، کیوں نہیں، اٹھا کر نصاب میں داخل کر دیجئے۔ وہ بھلا ہار ماننے والے تھے، کہنے لگے، اگر ایک پوری کی پوری نسل کو ہمیشہ کے لیے کسی اچھی کتاب سے بیزار کرنا ہو تو سیدھی ترکیب یہ ہے کہ اسے نصاب میں داخل کر دیجئے۔ کتب فروشی کی بدولت سبقے کا سابقہ ایسے ایسے پڑھنے اور نہ پڑھنے والوں سے پڑھا، ہزاروں سال نرگس جن کی بے نوری پہ روتی ہے۔ ان میں خیام کے وہ دل دادا بھی شامل تھے جو اصل رباعیوں میں ترجمے کی خوبیاں تلاش کرتے پھرتے تھے۔ ان میں وہ سال خوردہ کتاب خواں بھی تھے جو کجلائے ہوئے کوئلوں کو دہکانے کے لیے بقول مرزا اوریاں ناولوں سے منہ کالا کرتے اور سمجھتے کہ ہم اردو کی عزت بڑھا رہے ہیں۔ یہ قول انہی کا ہے کہ فحش کتاب میں دیمک نہیں لگ سکتی، کیونکہ دیمک ایسا کاغذ کھا کر افزائش نسل کے قابل نہیں رہتی۔ ان میں وہ خوش نصیب بھی تھے جن کے لیے کتاب بہترین رفیق ہے، اور وہ کم نصیب بھی جن کے لیے واحد رفیق۔ اور اس بے نام قبیلے میں وہ جدت پسند پڑھنے والے بھی شامل تھے جو ہر لحظہ تازہ بتازہ نو بنو کے طلبگار تھے۔ حالانکہ ان جیسوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ فقط ڈکشنری ہی ایسی کتاب ہے جسے وہ جب بھی دیکھیں انشاءاللہ نئی معلوم ہوگی۔ لیکن ایک حد تک صبغے کی بھی زیادتی تھی کہ نئی اردو کتابوں کو اپنے دل اور دکان میں جگہ دینا تو بڑی بات ہے، چمٹے سے پکڑ کر بھی بیچنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ایک دن خاقان ہند استاد ذوق کے قصائد کی گرد ہفتہ وار ٹائمز سے جھاڑتے ہوئے کٹ کٹا کر کہنے لگے کہ آج کل لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ادب ایک کیپسول میں بند کر کے ان کے حوالے کر دیا جائے، جسے وہ کوکا کولا کے گھونٹ کے ساتھ غٹک سے حلق میں اتار لیں۔ انسانی تہذیب پتھر اور بھوج پتر کے عہد سے گزر کر اب ریڈرز ڈائجسٹ کے دور تک آ گئی ہے، سمجھے؟ یہ مصنفوں کا دور نہیں، صحافیوں کا دور ہے، صحافیوں کا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، مگر صحافت میں کیا قباحت ہے؟ بولے، کچھ نہیں، بڑا مصنف اپنی آواز پبلک تک پہنچاتا ہے، مگر بڑا صحافی پبلک کی آواز پبلک تک پہنچاتا ہے۔ مصنفوں کا ذکر چھڑ گیا تو ایک واردات اور سنتے چلیے۔ 7-8 مہینے تک وہ اردو افسانوں کا ایک مجموعہ بیچتے رہے، جس کے سرورق پر مصنف کے دستخط بقلم خود سب تھے، اور اوپر یہ عبارت، جس کتاب پر مصنف کے دستخط نہ ہو وہ جعلی تصور کی جائے۔ ایک روز انہیں رجسٹری سے مصنف کے وکیل کی معرفت نوٹس ملا کہ ہمیں معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ آپ ہمارے موکل کی کتاب کا ایک مصدقہ ایڈیشن عرصہ 8 ماہ سے مبینہ طور پر فروخت کر رہے ہیں، جس پر مصنف مذکور کے دستخط بقید تاریخ ثبت ہیں۔ آپ کو بذریعہ نوٹس حاضر متنبع اور مطلع کیا جاتا ہے کہ مہولہ بالا کتاب اور دستخط دونوں سراسر جعلی ہیں، اصل ایڈیشن میں مصنف کے دستخط سرے سے ہیں ہی نہیں۔ اس واقعے سے انہوں نے ایسی عبرت پکڑی کہ آئندہ کوئی ایسی کتاب دکان میں نہیں رکھی جس پر کسی کے بھی دستخط ہوں، بلکہ جہاں تک بن پڑتا انہی کتابوں کو ترجیح دیتے جن پر مصنف کا نام تک درج نہیں ہوتا، مثلاً الف لیلہ، ضابطہ فوجداری، ریلوے ٹائم ٹیبل، انجیل، تباہی کی جو تباہ زاد راہ بلکہ شاہراہ انہوں نے اپنے لیے نکالی، اس پر وہ تو کیا قارون بھی زیادہ دیر گامزن نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ منزل بہت دور نہیں تھی۔ آخر وہ دن بھی آ ہی گیا جس کا دشمنوں کو انتظار تھا اور دوستوں کو اندیشہ۔ دکان بند ہو گئی، خزانچی جی کی تنخواہ 2.5 مہینے سے چڑھی ہوئی تھی، لہذا خالی الماریاں، ایک عدد گلک چوبی جو نادہندوں کی فہرستوں سے منہ تک بھری تھی، چاندی کا خوبصورت سگریٹ کیس جسے کھولتے ہی محسوس ہوتا تھا گویا بیڑی کا بنڈل کھل گیا، نسینی جس کی صرف اوپر کی 3 سیڑھیاں باقی رہ گئی تھی، خواب آور گولیوں کی شیشی، کراچی ریس میں دوڑنے والے گھوڑوں کے شجرہ ہائے نصب، نومبر سے دسمبر تک کا مکمل کیلنڈر کیل سمیت، یہ سب خزانچی جی نے صبغے کی اولین غفلت میں ہتیا لیے، اور راتوں رات اپنی تنخواہ کی ایک ایک پائی گدھا گاڑی میں ڈھو ڈھو کر لے گئے۔ دوسرے دن دکان کا مالک بقایا کرائے کی مد میں جو جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ اٹھا کر یا اکھاڑ کر لے گیا، اس کی تفصیل کی یہاں نہ گنجائش ہے نہ ضرورت۔ ہمارے پڑھنے والوں کو بس اتنا ہی اشارہ کافی ہوگا کہ ان میں سب سے قیمتی چیز بغیر چابی کے بند ہونے والا ایک قفل فولادی ساختہ جرمنی تھا۔ پرانا ضرور تھا، مگر ایک خوبی اس میں ایسی پیدا ہو گئی تھی جو ہم نے نئے سے نئے جرمن تالوں میں بھی نہیں دیکھی، یعنی بغیر چابی کے بند ہونا اور اسی طرح کھلنا۔ صبغے غریب کے حصے میں صرف اپنے نام ماں فرضی فرزندان کا سائن بورڈ آیا، جس کو 7 روپے مزدوری دے کر گھر اٹھوا لائے اور دوسرے دن 1.25 روپے میں محلے کے ایک کباڑی کے ہاتھ فروخت کر ڈالا، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور 2 مہینے تک اپنی ہتھیلی کا شبانہ روز مطالعہ کرنے کے بعد ایک ٹریننگ کالج میں اسکول ماسٹروں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ مرزا کے الفاظ میں صبغے کی کتب فروشانہ زندگی کے باب کا انجام نہایت افسانوی رہا۔ جس افسانے کی طرف یہاں مرزا کا اشارہ ہے وہ دراصل کائی چنگ کی ایک مشہور چینی کہانی ہے، جس کا ہیرو ایک آرٹسٹ ہے۔ ایک دن وہ اپنی ماڈل لڑکی کی خوبصورتی سے اتنا متاثر ہوا کہ اسی وقت اپنے سارے کینوس اور برش سمیٹ سماٹ کر جلا ڈالے اور एक सर्कस में हाथियों को सुधाने का काम करने लगा।